Kupionych produktów były takie same i nawet o ponad 20 zł niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów znajdziesz na lidl.pl/koszyk. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. A o 17 mamy poznać szczegóły odpowiedzi NATO na rosyjski atak dronów na Polskę. Rządowy projekt o mrożeniu cen energii będzie głosowany w Sejmie wieczorem. W Gliwicach nie będzie American Rodeo. Samorządowe kolegium odwoławcze potwierdza, że zakaz jest zgodny z prawem. Polskie władze pozostają w stałym kontakcie z NATO po ataku rosyjskich dronów, przekazał szef rządu w trakcie wizyty na Podkarpaciu. Jeszcze dziś premier Donald Tusk przekaże informacje o sojuszniczym wsparciu dla naszego kraju po tym incydencie. Szczegóły powinniśmy poznać około 17. Na tę godzinę zwołano konferencję sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. To, co wydarzyło się w nocy z wtorku na środę w polskiej przestrzeni powietrznej, nie pozostawia złudzeń. To rosyjska prowokacja, powtórzył dziś po raz kolejny premier Donald Tusk. Zapewnił, że pozostaje w stałym kontakcie z kwaterą główną NATO. O niczym innym dzisiaj nie myślimy, nie rozmawiamy, tylko o bezpieczeństwie w wymiarze naszym, narodowym, także ogólnoświatowym. Otrzymałem informację od sekretarza generalnego NATO, że jeszcze dzisiaj dowiemy się po tym, co się zdarzyło, jakie będą dalsze działania NATO, jeśli chodzi o wschodnią flankę. Polski rząd ma już wstępną deklarację ze strony Wielkiej Brytanii. Premier tego kraju, jak przekazał Donald Tusk, jest gotowy do pilnego wsparcia militarnego naszego kraju. Brytyjczycy wspierają uzbrojeniem Polskę od początku wojny na Ukrainie. Przeciwlotniczy system SkyCyber ochraniał przez wiele miesięcy hub logistyczny w Jasionce na Podkarpaciu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wicepremier Radosław Sikorski spotkał się z Wołodymirem Zełańskim. Przebywający z wizytą w Kijowie szef polskiej dyplomacji rozmawiał z ukraińskim prezydentem o kwestiach bezpieczeństwa, w tym o obronie przed dronami. Radosław Sikorski we wpisie w sieciach społecznościowych podziękował prezydentowi Ukrainy za, jak napisał, dobre spotkanie. Jak zaznaczył, tematami rozmowy była wymiana doświadczeń w sprawie techniki dronowej, współpraca przemysłów obronnych oraz wykorzystanie funduszy SAFE, czyli nowego unijnego programu związanego z obronnością. Minister Sikorski przebywa w ukraińskiej stolicy od rana. W Kijowie przywitał go szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha, który podkreślił, że w obliczu eskalacji terroru Rosji wobec Ukrainy i prowokacji przeciwko Polsce Kijów i Warszawa stoją zdecydowanie razem. Radosław Sikorski spotykał się też z przebywającą na Ukrainie szefową brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper. Rozmawiano o sytuacji na Ukrainie oraz bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO w kontekście rosyjskiego ataku dronowego na Polskę. Paweł Buszko, Polskie Radio. Wieczorem w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem o mrożeniu cen energii. Przewiduje, że do końca roku cena prądu będzie na tym samym poziomie, co w trzech pierwszych kwartałach. Ponadto projekt wprowadza bon ciepłowniczy. Poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Habura podkreślał podczas drugiego czytania projektu w Sejmie, że skorzystają z niego osoby o najniższych dochodach. Będzie jego wysokość kształtowała się od 500 do prawie 5250 zł w zależności od dochodów gospodarstw, ale także od ceny ciepła systemowego. Marek Suski z PiSu powiedział, że jego klub poprze projekt rządowy, choć zaznaczył, że ustawa, którą przygotowali posłowie jego partii, była lepsza, bo obejmowała pomocą szerszą grupę obywateli. Dawała wszystkim pomoc, nie tylko najbiedniejszym, ale wszystkim i przedsiębiorcom. A dzisiaj, jak słyszymy, polskie firmy upadają, bo nie stać ich na energię elektryczną. Głosowania rozpoczną się w Sejmie o godzinie 18. Samorządowe kolegium odwoławcze potwierdziło, że decyzja Gliwic w sprawie odmowy zorganizowania imprezy American Rodeo Polska jest zgodna z prawem. Wydarzenie miało się odbyć w arenie Gliwice, ale władze miasta odmówiły zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Powołano się na naruszenie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i ustawy o ochronie zwierząt. Arena Gliwice nie jest obiektem przeznaczonym do tego typu pokazów, powiedziała prezydent miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka. Organizator z jednej strony nie zapewnił bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, a z drugiej strony to wydarzenie mogło spowodować stres i cierpienie zwierząt. Mamy świadomość, że ta decyzja stanowi precedens, ale może być też przykładem dla innych miast, żeby wiedziały, jak się można zachować, gdyby na ich terenie planowano organizację takich imprez. Organizator zamierza złożyć skargę na prezydent Gliwic dotyczącą m.in. przewlekłego prowadzenia postępowania i niespójności działań. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, w tym w dużej części ze słońca. W części lasów krajowych występuje małe zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Czy pojawiły się zapachy? O tym może za chwilę, bo ważniejszy pewnie będzie tytuł i kontekst. Otóż początek naszego spotkania wyznacza początek jakże udanej realizacji zatytułowanej Sonda. Starszacy wiedzą, młodzież pewnie niekoniecznie, że owa sonda to tytuł programu telewizyjnego nadawanego w Telewizji Polskiej od września 1977 roku do września 1989, kiedy to jego autorzy Zdzisław Kamiński i Andrzej Kurek zginęli w wypadku samochodowym. Pamięć po sądzie przetrwała próbę czasu i dosyć mocno, mam wrażenie, zapisała się w pamięci. Stąd też pytanie o zapachy, bo kiedy ów utwór usłyszałem po wielu latach, to automatycznie pojawił się zapach obiadu, no i miejsce, w którym oglądałem programy Sonda. No tak, zapach mielonego, do tego mój kolega ze szkoły Wiktor. To wszystko, ta pamięć aktywuje się podczas słuchania utworu Visitation Marka Vickersa, brytyjskiego gitarzysty rockowego, saksofonisty i kompozytora, który nagrywał także muzykę mebel, czyli muzykę mającą mieć cechy użytkowe. Chodziło o utwory tworzone na potrzeby niemieckiego Sonotonu, czyli biblioteki muzycznej, z której wybierano utwory do udźwiękawiania między innymi sygnałów radiowych czy dżingli telewizyjnych. Tak kiedyś to wyglądało, zanim pojawił się internet, a później sztuczna inteligencja i tak zwane stoki. Płyta w każdym razie odniosła spory sukces. Jej pierwsze tłoczenia dochodzą do 100 euro za sztukę. I bynajmniej nie chodzi tutaj o dźwięk, bo sprawne ucho pewnie wychwyciło brum w tym utworze, w utworze Vickersa. A chodzi pewnie raczej o sentyment i jakże mocno odciśnięte w pamięci kolejne nagrania. Po sukcesie pierwszej kompilacji oczywiście naciętej na winylu, pojawiła się druga, a na niej między innymi utwór Surfing Romance Klausa Weissa. Surfing Romance, utwór Klausa Weissa, a wcześniej Visitation Mike'a Vickersa. Oba wykorzystane w programie Sonda Zdzisława Kamińskiego i Andrzeja Kurka. We wrześniu bowiem, chcę przypomnieć raz jeszcze, mija kolejna rocznica premiery programu Sonda. Premiera odbyła się 8 września 1977 roku. I we wrześniu też mamy kolejną rocznicę śmierci obu panów, którzy w 1989 roku zginęli w wypadku samochodowym. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim po wakacyjnym czasie wracam do jazzowych przypraw. Trudno tutaj będzie mówić o całej audycji z jazzem, ale można pewnie pokusić się o sformułowanie przyprawiania naszego piątkowego czasu właśnie tą stylistyką jazzową. Dziś w pierwszej części ze sporym udziałem gitary basowej, bardzo charakterystycznej gitary. jakim języku nucił ów Stanley. Stanley Clark w programie trzecim z początku płyty School Day. School Days to taka propos września. Kapitalna płyta z drugiej połowy lat 70. Wersja kompaktowa na początku lat 90. I kiedy zgrywałem właśnie z kompaktu na nasze dzisiejsze spotkanie tę kompozycję, to z dużym sentymentem popatrzyłem sobie na wykres. Taki ładny, frywolny, nieklockowaty. I później pomyślałem, ale my wszyscy głuchniemy. Musi być pękato, musi być klockowato. Tak dzisiaj wyglądają masteringi poszczególnych utworów. School Days, Stanley Clark z całą gamą wspaniałych muzyków, bo i na tej płycie John McLaughlin, bo pojawił się, no jakże, Billy Cobham grający na perkusji, ale też na syntezatorze. Cała plejada fantastycznych jazzmenów. Mówię o nich, bo jazz będzie towarzyszył nam w piątkowych spotkaniach w tonacji trójki, zatem sięgnę czasem po jakiegoś staruszka i również po płyty z XXI wieku i po take'i zarejestrowane na koncercie. Mówię o tym, bo przed nami Marcus Miller, który podobnie jak Stanley Clark właściwie eksplorował wszystkie możliwości tworzenia muzyki poprzez gitarę basową, poprzez bas. No, Marcus Miller jeszcze był producentem Milesa Davisa i wziął się nawet za produkcję disco w pewnym momencie, ale to już daleka przeszłość. Nie zmienia to faktu, że wciąż jest ciekaw. Ciekaw jest eksperymentów, co słychać w utworze jak najbardziej trapowym. Trip, trap. Żeby jazzman się za trapy brał? We'll be right back. Thank you very much. That's called Trip Trap. Something new. I to je to, powiedział Trap, słuchający jazzu. Markus Miller w programie trzecim z płyty Laid Back, albumu sprzed kilku ładnych lat, ale z nową muzyką. Muzyką, która była modna i już modna nie jest. Myślę tutaj o Trapach właśnie. I słuchając, gdzieś przyszła myśl Zbigniewa Namysłowskiego, który powiedział, że jazz to jest muzyka grana przez jazzmenów. Zatem może pojawić się lekki problem z następnym nagraniem, z kapitalną płytą właściwie zatytułowaną Optometry, stworzoną przez Matthew Shipa, czyli DJ-a Spookiego. No bo nikt z nas chyba nie kojarzy go z jazzem, ale ten album jazzowy jak najbardziej jest. Bowiem obok improwizacji pojawiają się instrumenty jazzowe, ale też to wszystko, co było modne w muzyce w latach 90. i na przełomie wieków. Czyli skrecze, czyli wszelakie dźwięki gramofonów. Ale warto dodać, że Matthew Shipp to nie jest jakiś zbowidowiec, bo przecież jest twórcą wielu fajnych aplikacji do tworzenia muzyki. Ale właśnie na przełomie wieków głównie koncentrował się na posunięciu muzyki jazzowej w stronę nowocześniejszą, w stronę nowych, futurowych, jak to się wtedy mówiło, dźwięków. To też spostrzeżenie, że ciekawe w sumie, jak bardzo te wizje przyszłości z lat 90. różnią się od tego, co mamy dziś. Jak bardzo te wizje przyszłości lat 90., 80. i 70. wciąż wielu ekscytują. We'll be right back. Matthew Sheep w Trójce z roku 2002 z płyty Optometry. Płyty, która odbiła się szerokim echem. Bardzo wielu dziennikarzy, bardzo wiele periodyków ustosunkowywało się do tego albumu. Pamiętam taki jedną myśl oceniającą płytę, że Matthew Sheep, czyli DJ Spooky, to gentleman, który jest rewolucjonistą rewolucji, która się nie dokonuje. No i czas pokazał, że rzeczywiście nie tą drogą poszły mainstreamowe, jeśli mogę tak powiedzieć, nie w tę stronę mainstreamową poszli jazzmeni, zaczęli wykorzystywać przede wszystkim komputery. Gramofon stał się niepotrzebny. Z wielkim żalem o tym mówię, ale kto wie, może jeszcze ta moda na skreczowanie i tworzenie muzyki w ten sposób, jak zrobił to Matthew Sheep, gdzieś powrócą, bo słychać w tworzeniu tego typu muzyki właśnie w ten sposób ludzką rękę, najzwyczajniej. To wszystko nie bywa doskonałe, pojawiają się błędy, ale tak jak w muzyce. Trzeba ćwiczyć, żeby tych błędów nie było, a nie wciskać przycisk, który zrobi za nas wszystko. W tej płycie dużo dźwięków i saksofonu tenorowego gdzieś na przecięciu free jazzu. Bardzo polecam Państwu uwadze na rozpoczynający się weekend. To może być spora niespodzianka, przyjemność, tym bardziej, że płytę właśnie klasyfikuje się na gdzieś na przecięciu turntablizmu i free jazzu. I jeśli mowa o gramofonach, to otrzymałem sporo maili po zeszłotygodniowym spotkaniu w piątek, żeby nie rezygnować z tych mini mixtape'ów, żeby one pojawiały się chociażby w mniejszej czasowej ilości. No i uległem, przygotowałem takiego króciaka 9-minutowego, złożonego właśnie z utworów jazzowych. To tak na początek dobrze rozpoczynającego się weekendu. Hello there, and welcome to the exciting world of hip. This is a new departure in language instruction. For English-speaking people who want to talk to and be understood by jazz musicians, hipsters, beatniks, juvenile delinquents, and the criminal fringe. Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous allons, grâce à ce disque créé spécialement pour vous, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne Haute Fidélité. Sit back, relax, and close your eyes. Dansez, mademoiselle. Vous dansez, mademoiselle. Sacré français. Je ne suis pas celle que vous croyez. Aphrodite. Vous dansez, mademoiselle? Sacré français. Je ne suis pas celle que vous croyez. Vous dansez, mademoiselle? Sacré français. Je ne suis pas celle que vous croyez. Si. Może troszkę korteksu na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. To była muzyka właśnie tego zespołu, określanego w latach 70. mianem muzycznego UFO. Laru to tytuł kompozycji, która wybrzmiała wcześniej. Pojawił się Dmitrij Gerasimow.